السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Shukurani nyingi zinamstahiki Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'ani al-Karim, tena katika aya za mwisho mwisho kushuka, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na iogopeni sana siku ambayo mtakayorejeshwa kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuthlamun, kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma. Wahum la yudhlamun, na wao hawatadhulumiwa. Yani Allah tabaraka wa taala ni mwadilifu mno. Tuelewe kila jambo tunalolifanya katika maisha ya dunia hii, wallahi tutalikuta, liwe dogo liwe kubwa tutalikuta. Kwa maana hiyo, malengo ya sisi Waislamu kuumbwa katika dunia hii ni ibada, kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Anasema al-Imamu Hasan al-Basri rahimahullah, kama alivyotaja al-Imamu al-Bayhaqi katika Zuhud, anasema ad-dunya thalathatu ayyam, dunia ni siku tatu, dunia ni siku tatu. Anasema amma al-ams faqad dhahaba bima fihi, amma yale mambo ya jana yamekwisha ondoka zake. Yani mathalan, mtu jana mwanamke wa Kiislamu, kama jana wewe ilikupita swala bila sababu yoyote, wallahi umekwisha ikosa, na Allah tabaraka wa taala atakuuliza. Kama jana ulikosa kusoma Qur'ani al-Karim, hiyo imekwisha kwenda zake, imekupita. Kwa hiyo amma al-ams faqad dhahaba bima fi, amma mambo ya jana yamekwisha ondoka zake. Kisha Imamu Hasan al-Basri akasema wa amma ghadan fala'allaka la tudrikuhu, amma mambo ya kesho, wewe huenda kesho usidiriki, kwa sababu uhai na umauti upo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana mtu asiseme tu kesho, kesho nitakuja, kesho nitakutembelea, kesho nitaenda Kariakoo, kesho nitasafiri. La, usiseme hivyo. Hata Allah alimkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kamwambia wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Allah. Ewe Muhammad, usiseme kwamba wewe kesho utafanya hivi, mpaka tanguliza kwanza insha Allah, akipenda Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo waumini twatakikana tujizoeeshe katika yale aliyotufundisha Allah tabaraka wa taala, kwamba insha Allah kesho nategemea kusafiri, insha Allah kesho nategemea kwenda shamba, insha Allah kesho nategemea kupokea wageni. Kwa hiyo amma ghadan fala'allaka la tudriku, amma kesho huenda usiidiriki. Na wala tusijipe matumaini kutokana na afya zetu tulizokuwa nazo. Wa kam min sahihin mata min ghairi illa, wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahr. Anasema mshairi mmoja kwamba mara ngapi watu wenye afya njema wameondoka pasi na sababu yoyote, kwamba fulani tumeswali naye, jamani fulani jana tumeongea naye mpaka saa fulani, ameondoka. Naam, bila shaka, kwa sababu ajal kila mmoja Allah tabaraka wa taala amempangia. Kwa hiyo ile tulil amal, kujipa matumaini marefu, jambo hilo ni kosa kubwa sana, na tukamsahau Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndo akasema amma ghadan, ama mambo ya kesho, fala alaka la tudiriku, uenda usidiriki wewe kesho. Lakini ndo akasema, wa kam min saqimin asha hina min ad-dahr, mara ngapi watu wanaumwa wameishi maisha marefu kabisa, tena pengine yule anayemuuguza yeye ndo anayetangulia. Kwa hiyo uhai na umauti upo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Yakulu nabii alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, mbora wenu ni yule ambaye umri wake umerefuka lakini matendo yake yakawa mazuri. Yani umri ni mrefu, lakini ndani ya umri ule unafanya matendo mazuri, unafanya ibada ya swala, unajihifadhi, unamtii mume wako, unasoma Qur'ani, unawafanyia wema majirani, unakuwa ni mtu mwema katika jamii. Kwa hiyo ndo mtume akasema huyo ndio mtu mbora zaidi, umri wake umekuwa mrefu lakini matendo yake yakawa mazuri. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umri wa umma wangu huu ni miaka 60 mpaka 70. Kwa hiyo mtu hata kama aliyefikisha miaka 40 tu asijione kwamba yeye bado, kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amefariki na miaka 63. Kwa hiyo ukifikisha miaka 40 na kwa kufata maelezo ya mtume huyu sallallahu alaihi wasallam, basi jihesabu kwamba mabaki ya min umrik aqallu biqalilin fima madha, kwamba kilichobakia katika umri wako basi ni umri mfupi sana kuliko kile kilichotangulia. Yani ina maana kwamba miaka 40 kwa maelezo ya mtume wa sallama, na uhai kweli na umauti upo katika milki na mikono ya Allah tabaraka wa taala. Kuna watu wanafikisha miaka 100, kuna watu wanafikisha miaka 90, kuna watu wanafikisha miaka 80, lakini mtume anasema ndio umri wa umma huu, umma wetu huu umri wake ni mfupi sana. Kwa maana hiyo sikwambi mtu aliyefikisha miaka 45 au 50 bado anaipenda dunia na bado hajamtubia Allah tabaraka wa taala, na bado mwanadamu anajipa matumaini ya kuendelea kuishi. Kwa hiyo ndiyo Imamu Hasan al-Basri alivyosema kwamba dunia ni siku tatu, ama jana imekwisha kwenda zake, ama kesho huenda usaidiriki. Ndio akasema wa amal yawm, ama leo falak, hiyo ni ya kwako, fa'amali fihi, ifanyie kazi. Kama Muislamu alifanya uvivu wa ibada katika masiku yaliyotangulia, basi aelewe hii siku yake leo ndiyo siku yake, afanye ibada. Kama alikuwa hamtii mume wake, basi aonyeshe taa. Kama alikuwa asome Qur'ani, asome. Kama alikuwa ajihudhuri, hajihusishi katika majalisi la ilmu, ahudhurie. Kwa hiyo hizi siku tatu alizosema al-Imamu Hasan al-Basri ndiyo hasa masiku ya wanadamu. Mtu lazima ajifikirie na ajihesabu nafsi yake, hasibu anfusakum kabla antuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Elewa kwamba mimi jana nimefanya taksir, nimefanya upungufu katika kuyaendea mambo mengi sana, na ama kesho huenda nisidiriki, kama alivyosema Imamu al-Hasan. Wa amma al-yawm falaka au falaki, wewe mwanamke wa Kiislamu, ama leo ni siku yako, fa'amali fihi, ifanyie kazi hiyo siku. Ayatuha al-mar'a, ewe mwanamke wa Kiislamu, lazima tuelewe kwamba maisha ya dunia, uhai na umauti upo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Fakam dhanna insanun annahu sayaksibu ghada wa kana maksabuhu khusrana, mara ngapi mwanadamu anaweka matumaini kwamba kesho nitapata faida katika biashara, kesho nitapata khairi hii, kesho nitapata jambo hili. Lakini kana maksabu husurana, machomo yote na matumaini yote yamekuwa yamepata nini? Hasara. Kwa sababu sisi tunaishi katika maisha ya dunia hii kwa kufuata ile nidhamu na utaratibu ambayo aliyotuwekea Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ile hubbu dunia, kuipenda sana dunia, ndio imesababisha watu kuingia katika kumuasi Allah tabaraka wa taala. Allah anasema awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir fadhuqu wama lidh-dhalimina min nasir. Kwamba je hatujakupeni umri? Awalam nu'ammirukum, je hatujakupeni umri? Yule mwenye kukumbuka akapata kukumbuka, waja'akumun nadhir, bali akakuijieni muonyaji ambao ni mitume alayhi wasallam. Wanawazuoni wengine wa tafsiri wakasema waja'akumun nadhir ashaiba, yani zikakuijia mvi, kuonyesha kwamba wewe sasa kile kilichobakia katika umri wako ni aqallu biqalilin fima madha, ni muda mfupi sana kuliko kile kilichotangulia. Kwa hiyo mwenye kukumbuka apate kukumbuka, ndio Allah akasema fadhuqu wa mali dhalimina min nasir, basi onjeni hiyo adhabu. Na hawakuwa hawa madhalim ni wenye kupata nusra ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala ametupa fursa adhim sana sisi Waislamu, hata kutuletea mausimun min mawasimil khairati wal barakat. Hii misimu miongoni mwa misimu ya khiri na baraka nyingi, yani hii Ramadhani ni madrasa. Ramadhani peke yake inatosha kuwa ni chuo maalumu ambacho kinachotufundisha sisi Waislamu kuwa na subira, tufundisha sisi Waislamu kuwa na uvumilivu, tuwe na ushujaa. Ikiwa mtu ameweza kujizuia na shahawat, matamanio yake, akaacha chakula chake, akaacha vinywaji vyake, toka inapochomoza alfajru as-sadiq mpaka jua linapozama, ndani ya mwezi mzima, basi katika kupata mazingatio haya, huyu Muislamu, huyu mama wa Kiislamu, kijana wa Kiislamu, ana uwezo wa kujizuia katika maasi yote katika kipindi ambacho kitakachokuja baada ya Ramadhani. Kwa sababu ndiyo tukasema hii Ramadhani ni madrasa, ni chuo kinachotulea. Na Allah tabaraka wa taala pale alipotupatia afya njema mimi na wewe mpaka sasa hivi, wapo ndugu zetu walitamani kuudiriki Ramadhani hii lakini hawajaidiriki. Kuna watu wametangulia siku moja kabla ya Ramadhani, wengine masaa machache kabla ya mwezi kuandama. Kwa hiyo faqad kana salafus salih, walikuwa wale wema waliotangulia, yu'adduna idraka ramadhan min afdhalil a'mal, walikuwa wakihisabu kudiriki Ramadhani ni miongoni mwa matendo yaliyokuwa mabora, bali min afdhalin ni'ma, miongoni mwa neema iliyokuwa kubwa sana. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama amejaalia mambo mengi ambayo yanayopatikana katika Ramadhani hayapatikani katika miezi mingineyo. Kwa sababu mpaka sasa hivi kuna watu Allah tabaraka wa taala amewaepusha na moto wa Jahannam. Yaqulu Nabii alaihi salatu wasalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walillahi utaqa'un minan nar dhalika fi kulli layla, na Allah tabaraka wa taala anawaepusha watu na moto wa Jahannam katika kila usiku wa Ramadhan. Kila usiku wa Ramadhan kuna watu wanaepushwa na moto wa Jahannam. Hii ni khairi kubwa na ni baraka kubwa kwa mama wa Kiislamu kuyaendea yale matendo mema ili yeye aingie pia katika utaqa'u minan nar. Hii ni fursa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, milango yote minane ya pepo ipo wazi. Kaifa la yafrahu almu'min bifathi abwabil jinan, anasema Imam Ibn Rajab. Basi vipi huyu mu'min asifurahie milango yote ya pepo ipo wazi? Kwa hiyo Waislamu tunatakiwa tupate bishara, na milango ya pepo kuwa wazi ni dalili ya mwezi huu una neema, una baraka, una kheri nyingi sana ambazo tunatakiwa sisi tuzichukue. Yunada almunadi ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi ashar aqsid, analingania mlinganiaji, ewe mwenye kuitaka kheri ichukue hiyo kheri, na ewe mwenye kuitaka shari iache hiyo shari. Jihesabu mama wa Kiislamu, mpaka hivi Ramadhani inaondoka, kwa wewe ambaye unayejua kusoma Qur'ani, je, umesoma hata kiasi kidogo? Je, wewe mama wa Kiislamu umekwisha mfutarisha mtu? Na tunapozungumzia kumfutarisha mtu, sio kwamba mtu amwandalie vyakula vingi, futari 10, futari 15 aina tofauti, hapana. Hata ile robo kilo ya tende utakayonunua wewe na ukawagaia Waislamu, umewafuturisha. Zile ndizi mbili ulizozinunua ambazo zenye thamani ya shilingi 600, ukakatakata vipande ukawapa watu katika iftar, tayari umekwishapata thawabu. Kwa hiyo lazima kukimbilia matendo mema. Hii ni fursa adhim sana, hususan kwa wale walezi wa kina mama wa Kiislamu, ni walezi ambao wao wana haki kubwa ya kuwakumbusha waume zao. Ukaona mwanamume ameghafilika, ukaona mwanamume anafanya uzohali, uvivu fulani katika mambo ya ibada, katika mambo ya kujitolea, mkumbushe. Ndio hapa punde tukazungumza kwamba wanawake wa Kiislamu wawakumbushe waume zao hata umuhimu wa kutoa zakatul fitr. Umemwona mume wako ana nafasi, ana uwezo, kwamba mume wangu, hivi wewe umeshatekeleza ibada ya umra au hija? Hivi wewe unatoa zaka? Hivi wewe unatoa sadaka? Hivi wewe unashindwa kumsaidia labda maskini, mayatima, au katika familia mbona fulani ana changamoto fulani, tukamtembelee? Kwa sababu ndiyo afdhalu sadaqat nafaqatun ala al-iyal. Mtume anasema sadaka iliyo bora mtu unatoa kwa ajili ya ile familia yako, hata mtu akiwa mbali kabisa. Unaelewa, kuna mtoto wa ammi yako, kuna mtoto wa khalati wako, kwamba ana changamoto fulani, basi wewe unatakikana umfungie safari. Kwa hiyo lazima tuiogope siku ambayo Allah tabaraka wa taala atatukusanya sisi sote wanadamu, na yale masuulia makubwa sana ambayo yapo kwa wakina mama wa Kiislamu, kwa sababu wao ndio walezi. Kama tulivyosema, wapo wakina baba wa Kiislamu ambao wao shughuli zao hata mwezi mzima pengine hapatikani nyumbani. Huyu anasafiri, huyu anakuwa katika shughuli ambazo zinamsababisha wiki nzima hapatikani. Kwa hiyo haya masiku yote haya, huyu mama wa Kiislamu ndio yupo nyumbani kwa mume wake, ndio analinda mali ya mume wake, ndio analea watoto wake. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anapokuwa anajitambua katika dini yake, anayesoma dini yake, ana hirsi, anapupa katika mambo ya ibada, basi inakuwa ni sababu ya kutengemaa zile familia. Familia nyingi zimeyumba katika dini zao kupitia nyinyi wakina mama, lakini pia familia nyingi zimesimama katika dini kupitia nyinyi wakina mama. Na ndio maana tunaposoma katika historia ya wanawavyoni wakubwa wa Kiislamu, unakuta wengi wao wamelelewa na mama zao. Akina al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi amelelewa na mama yake. Imam al-Bukhari amelelewa na mama yake. Imam Ahmad ibn Hanbal amelelewa na mama yake. Imam Sufyan ath-Thawri amelelewa na mama yake. Kwa hiyo hawa ni aimmatuddin, wanawazuoni wakubwa ambao ulimwengu mzima unanufaika na ilmu zao. Mama yake al-Imamu Ahmad ibn Hanbal anamchukua kijana wake, anampeleka kwa shekhe kusoma ilmu, anamuandalia chakula, anamfunika na manguo yake kipindi cha baridi kali kule Baghdad, Iraq. Kwa hiyo leo hii ulimwengu mzima sisi tunanufaika na vitabu vyao, ilmu zao walizoachwa. Kwa hiyo unakuta wale akina mama wa Kiislamu wana daura kubwa sana katika islahi almujtama, kutengeneza jamii iliyo bora, bali wao ndio wasimamizi wakubwa katika zile familia. Zikitengemaa basi zile familia baada ya Allah tabaraka wa taala, lakini pia huyu mama wa Kiislamu. Kwa hiyo mwanamke au Muislamu ambaye mwenye akili iliyotimamu, basi anaihesabu nafsi yake, yahtasibu ayyamahu wa layalihi bimadha amdhaha, anahesabu mchana wake na usiku wake ameumaliza maliza vipi. Falinsanu al-aqil, Ibn Uthaymeen anasema mwanadamu mwenye akili, yastaghillu waqtahu bima yakunu sababan liridha rabbihi azza wa jalla hatta idha atahu al-yaqin atahu wa huwa ala ahsani ma yakun. Mwanadamu mwenye akili timamu ni yule ambaye anaumaliza wakati wake wote kuyafanya yale mambo anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala. Akiwa katika biashara yake, basi anamcha Allah, hawadanganyi watu, hawauzii watu vitu vilivyoharibika, vitu vilivyooza, hawapunguzii vipimo. Kwa hiyo yeye muda wake wote anaumaliza kuyafanya yale mambo ambayo anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala. Muda wa ibada atakwenda katika ibada, muda wa madrasa atakwenda madrasa, muda wa kazi atakuwa katika kazi yake. Kwa sababu gani? Hatta idha atahu al-yaqin, mpaka ukamfika ule umauti, atahu wa huwa ala ahsani ma yakun, unamkuta yupo katika hali iliyo nzuri zaidi. Kwa hiyo ni juu ya wakina mama wa Kiislamu kukithirisha katika ibada mbalimbali ndani hii ya Ramadhan na baada ya Ramadhan, ikiwepo kuijua Qur'ani. Kama wale wanaoijua waisome zaidi na waifundishe, watoe faida kwa watu, na wale ambao hawajui basi wahudhurie katika vikao vya ilmu ili ajue. Leo Qur'ani ukasoma herufi moja tu unapata thawabu kumi, bali Mtume anasema la aqulu alif lam mim harf bal alifun harf wal lamun harf wal mimun harf. Siseme ukisoma herufi moja tu unapata, yani ukisema alif lam mim ni kama herufi moja, hapana. Bali Mtume anasema ukisema alifun alif lam mim, hizo ni herufi tatu, kwa hiyo hapo tayari unapata thawabu 30. Kwa hiyo sikwambie wewe labda umesoma kurasa mbili kwa siku, umesoma juzu nzima, umesoma juzu mbili, wewe mwenyewe umesoma na umesomesha, je, umepata thawabu kiasi gani? Lazim taalluq bil Qur'an, lazima wakina mama tuipende Qur'ani, tuisikilize Qur'ani. Wakina mama wengi wapo mbali na Qur'ani. Unakuta mama wa Kiislamu anajua mimbo na mbalimbali na amehifadhi hata mimbo inafika mia, lakini pengine Qur'ani maskini hata sura zile ndogo ndogo hajahifadhi. Au unakuta mama wa Kiislamu anafuatilia yale mafilamu, mapicha mbalimbali, anaweza akakusimulia wewe hata mwezi mzima kwamba hii filamu inaelezea hivi maisha yake haya, lakini hapo hapo haelewi labda hata kisa cha sahabiyat, wanawake wa Kiislamu vipi walivyokuwa kina Aisha radhiallahu ta'ala anha. Wallahi haya mambo ya filamu hayatusaidii chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini huo muda ambao unaokaa mpaka usiku wa manane, wengine hata mume wake amekwenda kupumzika, yeye bado yupo katika filamu, anazifuatilia zile kwa ukaribu mno, na akitokea amekosa basi ataugua. Na au kama itakuwa kipindi kile kimefika yeye yupo safari, basi moyo wake unataraddad. Hali hiyo iwe katika ibada ya Allah, ndugu zangu.